Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Hartelijk welkom bij Tikva, lieve mensen. Fijn dat u mij ook vandaag weer in uw huiskamer wilt ontvangen. Ik wil Mozes centraal stellen in dit programma. Ik kwam in mijn documenten een stuk tegen wat ik kennelijk ooit ergens uit heb overgenomen over het leven van Mozes en wat dat ons te zeggen heeft. En het greep me zodanig aan dat ik het in aangepaste vorm met u wil delen. Zijn hele leven was wel bewogen. En wat heeft deze man Gods veel doorgemaakt? En wat was hij door God klaargemaakt voor een bijzondere taak, die zo zwaar was dat hij er soms diep onder gebukt ging. Maar ook zo mooi, omdat hij werkelijk in Gods tegenwoordigheid mocht verkeren, mocht ervaren wat maar weinig mensen gegeven is. Mozes, een man met een bijzondere bediening, die hij niet zelf gezocht had, maar God zocht hem ervoor uit. Bahu ata Adonai Eloheinu melech haolam sheichyanu וקימנו והגיענו לזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו חדש בחיים יום הלל אלוהים יום שמחה יום ברכה יום אהבה יום חדש בחיים יום הלל אלוהים יום שמחה יום ברכה יום אהבה Hallelujah, hallelujah, Mozes wordt geboren als de zoon van Amram en Jochebed in Egypte, waar het volk Israël als slaven wordt gebruikt door de heersende farao. Kennelijk is die de redding door de God van Jozef totaal vergeten. En nu is de situatie van Israël dramatisch slecht geworden, zoals de situatie van slaven altijd is. Men denkt als mens over andere mensen te kunnen heersen en regeren. En dat is ook in onze tijd geen onbekend fenomeen. En het is verschrikkelijk om te zien hoe daaronder geleden wordt. Het volk werd zeer talrijk, zegt de Bijbel. En de farao probeert dat te onderdrukken door alle pasgeboren jongetjes om te brengen. Wat hem maar ten dele lukt. Mozes wordt 3 maanden na zijn geboorte, omdat hij niet meer te verbergen is, door zijn moeder in een gevlochten mandje bestreken met pek gelegd en in de Nijl gezet, zodat de rivier hem een stukje mee zou nemen. En je vraagt je dan af wat er door een moeder heen gaat. Maar een moeder doet alles om haar kinderen het leven te redden. Het staat er niet met zoveel woorden, maar ik denk dat ze wel wist dat de dochter van de farao daar kwam baden en het mandje vond. Mozes wordt door haar geadopteerd en Jochebed mag een aantal jaren voor hem zorgen totdat hij gespeend wordt. En dat zal met 1 jaar of 3 geweest zijn. En dan leeft Mozes eigenlijk totaliter 40 jaar het leven van een Egyptische prins. Leert aan het hof zoveel zaken die hij later goed zal kunnen gebruiken. Soms denken wij, waarom gaat God nou deze of die weg met iemand of met onszelf? En later ontdekken we dat we die omweg juist nodig hadden. Mozes wordt steeds weer naar zijn eigen volk getrokken. En hij kan soms driftig zijn. Hij slaat op een keer een Egyptische bewaker dood die een van zijn Hebreeuwse broeders slaat. En als dat bekend wordt, vlucht Mozes weg uit Egypte en komt terecht bij Reuel, ook wel Jethro genoemd, in Midian. fall upon us like King David, a shepherd and a psalmist, trying to be honest and let my sins go through a song and a sonnet. Let the winds blow, your name be known on earth, people praise you. Seeds are sown from birth, your word stays true. Made new, the nations shout, the sky's blue, the top of the temple mount. Your people praise you and shout for joy, a violent noise like thunderclaps. Lightning bolts and tidal waves slap, the nations collapse, foundations crack. The chief cornerstone comes back, his name is known to the ends of the earth. The shofar is blown like a man made from dirt, a man made from dust, believing in God we trust. Your people praise you, your word remains true. Deep in the pit, you came through a Hebrew in a dry and weary land. In that day, who can stand? If my mind you expand, you plan my steps, and walk in light alone. Seated on the throne, the mercy that you shown, the grace that you gave, you conquered the grave. Walking in the light, the free and the brave. En dan volgt er een nieuwe periode in het leven van Mozes die ook 40 jaar zal duren. Hij trouwt met Zippora, de dochter van Reuel, en ze krijgen twee zonen, Gersom en Eliezer. Dagelijks trekt hij met de kudde van Jethro door de woestijn. 40 jaren waarin Mozes in de eenzaamheid veel geleerd zal hebben. Wijs geworden is en heeft kunnen nadenken en leren. Het zal een tijd van inkeer geweest zijn, want wanneer we door de woestijn trekken, dan is dat altijd een tijd waarin we nieuwe inzichten verwerven en een stap verder komen in ons leven met God. En dan komt dat moment waarop God Mozes roept tot een nieuwe taak. Bij de brandende braambos. En Mozes zegt op Gods roep, Hineni, hier ben ik, Heer. Hij krijgt zijn opdracht van de Ik ben die ik ben, Yahweh. God die naar zijn volk omziet en hen gaat verlossen. Ondanks het gevoel van onmacht dat Mozes heeft, gaat hij uiteindelijk toch op weg, gedragen door de kracht van God die hem geeft wat hij nodig heeft om zijn roeping te verstaan. Aaron zijn broer als zijn spokesman en God die voor hem uitgaat en hem zal leiden in de komende 40 jaar, waarin hij een taak zal gaan volbrengen die hij niet begeert, maar tot op de laatste minuut wel vervullen zal. Come, Lord, as in the days of old, and inhabit the praises of your people. But for a taste of living Er volgt in Egypte een treffen met de farao die keer op keer lijkt te buigen voor de plagen die God uitstort over Egypte. Opvallend vind ik altijd dat pas bij de vierde plaag daar duidelijk staat dat het land Gozen wordt uitgezonderd en er geen last van heeft. Kennelijk laat God toch de eerste drie keer ook aan hen zijn almacht zien. Misschien omdat ze naar Mozes niet wilden luisteren? De farao verhardt zijn hart, net zo lang totdat het genoeg is en er geen weg meer terug is. Dan verhardt God het hart van de farao. En wij denken daar vaak heel ongenuanceerd over. Maar ook in ons leven kan het zover komen dat de genadetijd voorbij is en God de deur sluit. Zijn genade wordt ons geschonken door het offer van Yeshua, onze heiland en heer. Maar wanneer wij willens en wetens God blijven buitensluiten, kan het moment komen dat we niet anders meer kunnen. Laat het alstublieft nooit zover komen en blijf dicht bij Yeshua. Uiteindelijk is het de tiende plaag het moment waarop Israël Gods majesteit aanschouwt. En dat mogen we elk jaar gedenken met Pesach. Wanneer het bloed aan de deurpost is gestreken, gaat de engel des doods voorbij. Zoals ook het bloed van Yeshua reinigt en redt. Het volk mag vertrekken, terwijl Egypte rouwt om het verlies van alle eerstgeborenen. En uiteindelijk komt Farao met zijn leger om in de Schelfzee, wanneer ze alsnog proberen het volk terug te halen. Israël wordt gered en ze gaan in de richting van het beloofde land. And I saw another sign in heaven, great and marvelous. Seven angels who had seven plagues, which are the last, because in them the wrath of God is finished. And I saw, as it were, a sea of glass mixed with fire, and those who had come off victorious from the beast, and from his image, and from the number of his name, standing on the sea of glass, holding harps of God. And they sang the song of Moses, the bond servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, O Lord God the Almighty. Righteous and true are thy ways, thou King of the nations. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great, great and marvelous are your works, Lord God Almighty, just and true are your ways, Lord, O King of the saints, who shall not fear you, O Lord. Then Moses and the sons of Israel sang this song to the Lord and said, I will sing to the Lord, for he is highly exalted. The Lord is my strength. The Lord is my song. The Lord has become my salvation. Who is like you, O God? Who is like you, majestic, awesome in praise? Mi kamocha ba'elim Adonai. Mi kamocha, ein kamocha, there is none like you, King of Kings, hallelujah. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, sing. Aaron's sister took the timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels and with dancing, and Miriam answered them, Sing to the Lord, he is highly exalted. The Lord shall reign forever. The Lord shall reign forever and ever for eternity. Hallelujah. Israël is uit de slavernij verlost, maar dat wil niet zeggen dat ze al weten hoe ze als vrije mensen moeten leven. Er volgt een moeilijke tijd en ook een tijd van wonderen. Hun kleren verslijten niet, dagelijks is er manna te eten en soms zendt God hen vlees. Ook water geeft hij hen, soms op plaatsen waar het niet denkbaar is en onverwachts toch stroomt. Uiteindelijk volgt het verbond op de Sinaï, waarin Mozes van God zelf de leidraad krijgt, de Torah, waaruit de mensen van Israël mogen leven. De zegen wordt hen voorgehouden, wanneer ze zich aan Gods geboden houden, maar ook wat er gebeuren kan wanneer ze zich daaraan onttrekken. Mozes verblijft in de nabijheid van de Almachtige, van de Eeuwige, en hij is het ook die na de geschiedenis met het gouden kalf pleit voor het volk. Steeds weer opnieuw bij God aanklopt om toch genadig voor hem te zijn. God die hem zo lief heeft, luistert naar de woorden van Mozes, zijn vertrouweling, zijn vriend, en reikt hem opnieuw de geboden aan. En zo komt dan ook de tabernakel tot stand en woont God bij zijn volk. Mozes is vol van het licht der wereld en het straalt van hem af. Hoezeer kunnen wij gebrek hebben aan dat licht, omdat we met onze menselijke, aardse ogen kijken naar ons leven en niet met de ogen van Gods Heilige Geest. Na de problemen bij het verkennen van het beloofde land, gaat die deur voor het volk dicht. En is daar opnieuw een niet vertrouwen op de God die hen leidt en beschermt. Mozes gaat opnieuw met hen op weg. En ze zullen 40 jaar door de woestijn trekken. Totdat de generatie die geen geloof en vertrouwen had, gestorven zal zijn op Jozua en Caleb na. Aan het einde van die 40 jaar is het dan ook Jozua die met het volk zal binnengaan in het land Kanaan. Mozes zal het slechts van een afstand zien. De nieuwe generatie gaat het land binnen. Mozes neemt afscheid van het volk, wat hij zo lief gehad heeft. Wat is Mozes een eenzaam mens geweest? Dicht bij God, maar onder de mensen was hij een eenling. Een mens die vaak het middelpunt van moeilijkheden was. Omdat mensen hem niet zagen voor wie hij was. Hij heeft die eenzaamheid geleerd in de woestijntijd in Midian, maar voorttrekkend met het volk is dat niet minder geworden. Hij is inmiddels 120 jaar en na een lange, lange rede en een lied beklimt hij de berg Nebo. En hij staart over de rivier de Jordaan heen naar het beloofde land. Op de voorgrond de Dode Zee en in de verte de Middellandse Zee. Hij zal teruggedacht hebben aan die 40 jaren met hen door de wildernis. En weemoed daalt neer in zijn hart. De man die de middelaar is van het verbond wat op de Sinaï gesloten is, moet het einddoel missen. En zijn ogen staan vol tranen. Maar hij is wel samen met zijn God. Oh. Mozes is samen met God en er zullen zoveel emoties door hem heen gegaan zijn. Hij mag uitrusten in de handen van zijn hemelse vader en ziet hoe prachtig het land is wat zijn volk, wat hij zo lang heeft mogen leiden, mag gaan bewonen. De Eeuwige geeft hem de tijd in deze laatste ogenblikken op aarde. Misschien heeft hij Mozes wel een vergezicht gegeven in wat er in de toekomst verborgen zou liggen. Hoe het verder zou gaan in de geschiedenis met het volk. Er waait een koel briesje en dan is het tijd. Gods tijd. De handen van de Eeuwige die de sterren in het heelal plaatste. De bergen formeerde en iedere baby boetseerde. Die handen nemen het lichaam van Mozes op. De God van Israël gaat zijn vriend begraven. Er is een einde gekomen aan het leven van de man die Israël naar zijn nieuwe bestemming mocht leiden. En daarna mocht thuiskomen, in Gods handen, aan Gods hart. Mozes is een man die de diepte van het leven heeft aanschouwd. Die zich liet vormen tot een man die dicht bij God mocht leven. Van de brandende braambos en zijn antwoord, Hineni, hier ben ik, is het altijd Hineni gebleven. Zodanig zelfs dat hij door God zelf begraven wordt. Thank you. time reaches fullness, when I move my hand, I will bring you home. Home to your own place in a beautiful land. Hoe dat geweest is toen God zijn dienstknecht begroef, we weten het niet. Waarom dat op deze manier gebeurde, dat weten we ook niet. Maar Mozes wist toen hij de Nebo beklom, dat zijn leven ten einde zou lopen. Maar dat hij dicht bij God zou zijn. Dat die hem zou overdragen van de top van de berg naar het land van licht en glorie. Dat zijn loop voleindigd was en bij het omzien naar het leven wat achter hem lag, zag hij de lange weg die hij in Gods kracht had afgelegd. Hij zag ook zijn eenzaamheid. En het was goed dat zijn hemelse vader zijn kind zo nabij was. Wanneer u en ik sterven zullen, weten we niet. Wie ons begraven zal, kunnen we ook niet met zekerheid zeggen. Maar we weten één ding, en dat heeft me zo diep geraakt. Dezelfde handen die Mozes naar zijn graf droegen, zullen op een dag mij en u uit mijn graf tillen, als Yeshua nog niet voor die tijd gekomen is. Want dan mogen we voor eeuwig bij hem zijn. Dan zal mijn Abba Vader u en mij het land laten zien waar we voor bedoeld zijn. We zullen zijn kracht voelen en zijn vrede, zijn vaderlijke aanwezigheid. Daar kunnen we nooit meer van gescheiden worden. Dankzij het offer dat voor u en mij gebracht is door Yeshua, onze Messias, onze Heiland, onze Heer en Koning. Thank you.

radioisrael.nl.